دید اللہ تعالیٰ پشیزت کے داخل شو پڑوان دے حکم دے ترک موالاتو دے یہودو او دے نصاراونا اس حکم دے ترک موالات دے دا اهل کتابون او دا طول و کفارون چه کمو کمو خلقو تا اتاس دین او تا گف کاری او او تا طول گف کاری دا آه خلقو سرا قلبی تعلق مساتی کدا اهل کتابو بشکل کی او کدو نور و نور و کفارو بشکل کی یا ایها الذین آمنوا اکتانو چیمان رولده لا تتخذوا تاسو منی سی الذین اقلقوا لرا اتخذوا دینکم تدین سردیک انساسو لرا حضوان یوم اتخرا ولعبا او یودوبا تاسو دین وطا مکھرک کاری چوکا و دخکاری دا کم خلق تی نمین بیان لے من الذين تأت خلقنا أوتوا الكتاب وركل شبد آيت كتاب من قبلكم الوان دستاتنا ندغ أهل كتاب تأتاس دين مسخرة أو لول بخاري ذات دوستاني قابل نبي أو بل الكفار ندا الكفار أتصف الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب بانو نہ عبارت اگتے دزان دا سارا دفار مختصر کئی لا تتخذو اہل الكتاب والکفار اولیاء او دا صفات تا اہل کتاب لا تتخذو اہل الكتاب والکفار اولیاء منی سیتاؤتو اہل کتاب لرا او منی سیتاؤتو کفار لرا اولیاء دوستان تلوی کم اہل کتاب الذین اتخذو دینکم حضو و لعبا شاہی تتخذو دین گپ و دخکاری ڈراما و دخکاری وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَرِكَ إِذَا اللَّهَ تَرَانَا إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ كَسَرْتَ إِسَاسُ مُؤْمِنَانَ اغایتا دو مسلمانان دو دین وطا سنگلو بخکاری اوٹو کی وی تاسو گورینا ستاسو دو مجم زاد قلاوی ستاسو دو آزان زاد قلاوی وَإِذَا نَعْتَيْتُمْ أَوْفَا وَقِي جِتَاسُ آزَانْ كَوَيْ إِلَى الصَّلَاةِ مُسْتَى إِسْتَخَذُوهَا مُدَيْنِتِي دَا مُزْلَرَا هُدُوًا فُتُوكُ سَرَا وَلَعِبَا أَوْ قُلُوبُ سَرَا دا بعض اهل کتاب و بعض مشرکین و کفار و اغای بعض مسلمانان دا مز دا غی مزاق پر اولاو دای دا مزاق کولی وڑاوی زکتا دیو کفان نی سمجھ پکی نیش کرے ذالکا تکا استعزا چدا بے انہم پا سبب چدی قومن دا خلق تی لا یاکلون چدی سمجھ نلری سمجھ پکی نیش کرے ورنا دا اللہ جل جلالہ دا دین دا احکام و احترام او تعظیم پکار دے ساری سرٹو کے مناسب کونی دی قل اوائے پیغمبر علیہ السلام دیتا یا اہل الكتاب اے اہل کتاب حل تنکمون مننا تاسو ایب نگنائی زمانگنا اس سے الا ان آمننا باللہ مگر دا چمان ایمان لعوڑے پا اللہ تعالی باندی حل تنکمون اے ما تنکمون مننا ما تعیبون مننا هل تنكمون نهل اغفى مانا دماغل درکړي فتحت منكم خمس دقائق وهذا أستاذي الحمد لله قد درست في الدورة الأولى وأنا تلميذه في الدورة الأولى ونحن قد أخذنا الدورات في عدة مدارس أنا أدرس في المدارس العديدة قد مضى علي 4 سنوات في التدريس العربية في الدرس العربية والآن انتهينا الدورة في غرغشتي والبارحة قد جئت من هناك وهذه المدارس يمكن تصندرون مباركتائك إن شاء الله فأردنا بالتخصص للعلماء الكرام وما هي مسؤولية العلماء في دور الحاضر المسؤولية العلماء في دور الحاضر لا يمكننا أن نجاهد ونقاتل الكفار في هذا الزمان بل لا بد لنا أن نقاتل ونجاهد الكفار باللسان وبالقلم فكيف نحن نقاتل الكفار في هذا الزمان لا بد لنا ان نتعلم الانجليزيه والعربيه والحاسوب الكمبيوتر فبهذا البرنامج قد اتفقنا في مؤتمر العالمي مفتي محمود كونفرنس من ذلك الوقت قد بدانا كيف نبدا بالتخصص للعلماء في سرحد حتى انتم تنظرونه في جامعه الرشيد وفي جامعه عمر كراتشي بل لا يمكن لطلبائنا للعلماء المدارس ولطلباء سرحد ان يذهبوا للقاتل ويلتحقوا بذلك المدرسه ويعطوا الوقت ومع ذلك ما عندهم المواضع كثيره الا لعده الطلبه فلا يمكن لطلبه ان يتعلموا هناك العربيه والانجليزيه ونحن قد اخذنا دوره لشهر واحد فالحمد لله قد استفادوا منها العلماء قد كانوا معنا الشيوخ شيوخ الحديث وكذلك العلماء الفضلاء المتخرجين للمدارس وقد تعلموا وتكلموا وتغنوا بهذه اللغه الحمد لله ومع ذلك التعلم ما تعلمتم من لغه كلمه واحده من الانجليزيه وقد شاركوا في دورتنا في اللغه الانجليزيه كذلك وقد تخدموا في الانجليزيه كذلك فهذا هو الامر بان نذهب ونرسل علماءنا الى هذه المقاعد بوست الذي يثبتون فيه خبثاء الناس ويأخذون من الناس الرشوة لا بد لنا أن نذهب أن نفرغ نفوسنا بأن نذهب وما هي فائدة العلم وما هي فائدة المدارس وما هو مقصدكم خلافة الراشدة كيف تأتون بحكومة الإسلام لا يمكنكم بأن تأتوا فقط بهذا العلم بل لا بد لكم أن تأخذوا قلما أن تكتبوا اللغة الإنجليزية واللغة العربية لأن هذه لغة العرب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ العرب بثلاث بأمن عربي والقرآن عربي وكلام أهل الجنة عربي وكذلك أن آدم عليه السلام أخرج ابن عساكر في تاريخه أن آدم عليه السلام كان لغته في الجنة العربية فلما أرقى فما هي عسان أكل الشجرة رد الله صلى الله عليه السليانية فلما تاب قبل فقد الله تعالى فرد الله عليه العربية والعالم يتخرج من المدرسة ولا يمكنه أن يتلفظ بكلمة ما من العربية فهذا هو وبال وخسران عظيم له والتلميذ إذا يذهب إلى مدرسة الأهلية قبل الدخول ويتعلم هناك 5 سنوات ويمكنه أن يتلفظ بكلمة من اللغة الإنجليزية والعالم عنده العلم وعنده البخاري والترمذي والقرآن والفنون والتفسير كذلك ولكن لا يمكنه أن يتلفظ بكلمة من هذه اللغة فكيف نحن نذهب وكيف نلتقي وكيف نتعلم فلا بد لنا اخواني الكرام بان نقل جهود قد اتمنا هناك التخصص ل3 اشهر فيكون في التخصص اللغه العربيه وكذلك يكون ما هو الحاسوب كمبيوتر كورسز الذي انتم تحتاجونه في المكاتب افيس كورس ومع ذلك سيكون معروف لعالم اللغه الانجليزيه ومعه اللغه كذلك الحاسوب لآدس كورس فإخواني الكرام لا بد لكم ان تشاركوا في هذه التخصصات وتستفيد منها. الآن قد مضى الوقت للقتال، نحن نذهب ونصادر الأفغانستان ونقابل الكفار، فما هي لابد لنا أن نتعلم ونتقدم إلى هذه المقاعد. خوف العلماء هم مجالس جميع علماء الإسلام، قد حاولوا جدا حسب إكس حسب إكس، لكن ما قال ولا يمكن لعالم أن يأتي في هذا المقعد حتى لا يتركونكم إلا بهذه الوتيرة. فقد ترك بقية وتيرة واحدة وطريقة واحدة، أن فيك جعبة وأن فيك في جعبتك شيئا وفي مخك شيئا من العربية والإنجليزية، إذا يأتي أمامك وتلفت عليه الإنجليزية فيخاف منك ويتركك فيقول لك أنت مستهد لهذا، عندك الأمانة وعندك العلم وعندك غيرة وعندك علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت وارث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجميع الأشياء جميع الصفات عندك، لكن ما عندك إلا شيء فقط الكلام والكتابة. فيا إخواني الكرام، قد أخذت منكم 5 دقائق وأخذت منكم العفو ومن الشيخ فرعتاني هذه الفرصة. أسأل الله لكم ولسائر المسلمين ولشيخي أن يوفقكم الفوز في الدنيا والآخرة. والسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أهل الكتاب، هو اي پیغمبر علیہ السلام دوی تا چه اے اهل کتاب، هل تنتمون منا، تاسو بد نه ګڼئ زمنګ نه هیڅ شی، هل تنتمون ما تعيبون منا، تاسو قابل عیب نه ګڼئ زمنګ نه هیڅ خبره هیڅ شی. بلکه څه شی دی هغه؟ ان آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل من قبل. زمون یو خبره کاغه تاسو ته بد افکاری، نه هغه څه شی دی؟ هغه ایمان بالله دی، هغه ایمان دی ما انزل الینا دی، او په سابقه کتابونو باندې ایمان. نو بس دکه زمونږ دا ایمان تاسو ته قابل ایک ښکاري. هل تنتمون منا، بدنما سوشيگي تاسو تازمنگنا ایسے، الا ان آمنا بالله، مگر دا چه من ایمان لولد منگا پا اللہ تعالی بانده. نمو اولی کئی پا مصدر بانده، ما تنتمون منا شیئا، تاسو نما سوشوئی بدنمنا ایسے شے، الا ایماننا بالله وما انزل الینا وما انزل من قبل. نظمنگا استاد دا اختلاف ہو، اگر اختلاف دی ایمان او دو کفر ہو، زمنگ دا ایمان استاد پا نظر کے بد کر وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ أَوْ بَيْسَكَ أَكْثَرْ دُتَعْتُنَا فَاسِقُونَ فَاسِقَانْ دِي قُلْ اُوَئِئِ پیغمبر علیہ السلام دویتا هل انبئكم آیا خبر درکم تاسو ته بشر پناکار شی باندې من ذالک ددا مذکورنا دا جواب دے د یهودو د یوې خبرې علامه خازن لیکلی دی وای دی بوی ما نعرف دینا شرا من دینکم ما نعرف دینا شرا من دینکم منګه تاسو د دین ناډو ناکار دین معلوم نه دی زمنګ د معلوماتو تر حد پورې تاسو دین د ټول ادیانو نه ناکار دی حتی چې د مشرکینو د دین نام ناکاره دی لکه روان دی پیرشي و دا خبره به کوله نو الله تعالی ورته د هغې جواب ورکوي چې زمونږ دین ناکار نه دی. ناکار دین خو د هغه خلکو دی چې کوم خلک خدای په لعنت کړي دي، د هغوی هغه آسماني اصلي دین نه یادوي، ها محرف دین یادوي. زمونږ دین ناکار نه دی. ناکار دین د چا دی؟ کم دین والا چې خدای په لعنت کړي، په کم دین والا چې خدای غضب کړي، او په کم دین والا کې چې خدای کرده او خنازیر جوړ کړي، او په کم دین کې چې د شیطان پرستارانی، نو دک دین والا ناکار دی. نو بالکل دا دین آپریشن والا کړی دی. ها قل اوائے اے پیغمبر علیہ السلام دویتا حل اند بے حکم آیا خبر در کم ساکتا بشر رین پڑیر ناکارا بامی من ذالکا ددا مذکورنا مصوبتا فیت بار دبدلی بامی عند اللہ اپنی صلی اللہ تعالی بامی اغسر مل لعنہ اللہ اے دین مل لعنہ اللہ اے بارت سترہ باسر اغدیر ناکارا دین اغدیر ناکارا مذہب اغا دین دا اغا چا دے لعنه اللہ چو خدای ملعون کری دے غیر دارا ملعون کری اولی دی زدک ناکار دین دا وجنا غضب پکر دے اولی زدک ناکار دین دا وجنا شادوگان تی نجو کری دی خنزیران تی نجو کری دی اولی زدک ناکار دین دا وجنا مل لعنه اللہ دین دا غچا دے چلانت کردی اللہ تعالی غیدرا وغضب علیه او غضب کردے پاغوی باندی وجعل منهم او گردولی دی دوینا القردتا شادوگانو لرا والخنازیرا او خنزیرانو لرا نیا پا بازی خلقو کی بازی خلق پا بازی اوقاتو کی سن شادوگان جو کلو او دا بازون خنزیرانو آیا که دا داود علیہ الصلوۃ والسلام دا زمانی ایلہ خار والا خلق کی نو پائی کے دوارو چه کم نوجوانانو الکانو نوجوانانو زوانانو نو دا اغین شادوگان جو کرو او چه کم بوداگانو اغین وطا منصوبی خود لی دا اغین خنزیران جو کرو یعنی مرال خواه بگو دا چل خو نو پا شادو کم خصت کرے پا پدی که خصت کم لے پدې کې دناعت کم دی او په خنزیر کې دناعت دا علی سبیل الکمال دی. ناکشران هم ناکار وو ځکه د ناکار آباو اجدادو خبرې تسلیموله، خو لیکن اصلي خراب خلک هغه هغه آباو اجدادو هغه مشرانو، نو د هغې نه یې ولا خنزیران جوړ کړل چې دی به ورته منصوبه کوله، او چې چا به دکه منصوبه عملي کوله نو د هغې نه یې شادوګان جوړ کړل. نو د دکه خلکو دین ناکار وو. او بل وعبد الطاغوت عبد اتصف فلعنه باندې ومن عبد الطاغوت اي ودين من عبد الطاغوت او دين د هغه چا چې هغه عبادت کړی د شیطان. چې په کوم دین کې د خدای د عبادت په ځای باندې د شیطان عبادت کوي نو د دین ناکاره دی. یا د يهودو او د نصارو دین نه کلمان دیتی شو کنه چه اغای جبت او تاغوت تیسی جلگ بولو اولائکا دا خلق دی شرن دا دیر ناکار دی مکانن پی تبار دا مرتبی باندی و ازلو او دیر ناکار دی عن سوا اس سبیل دلاری برابرنا مکان پا گو مانا گانو را دی مکان پا مانا دا زائب باندی را دی مکان مانا سو فارغی کی بچه تعبیر کول نو اوز دا مولانا پر یادو کتی کنگ بیا فارغی کی تعبیر نشو کولے مکان لبس تعبیر کی موضعو کونی شے تکم زی کی شے کائنی کی موجودی نو موضعو کونی شے نو یو پدی مانا را دی او بل بل پا مانا دا مرتبی بانی مکان مرتبی تبیلش حیثیت تبیلش یوسف علیہ السلام ورونو ته ویلو انتم شر مکانا تاسو ډیر ناکاری په اعتبار د حیثیت باندې دا خلق د حیثیت په اعتبار باندې د مرتبه په اعتبار باندې ناکار وو ځکه چې ملعون هغه د مرتبه په اعتبار باندې ناکار دی مغضوب علیهم د مرتبه په اعتبار ناکار دی او چې شکل یې مخه شي خنزیر ته جوړ شي شادو ته جوړ شي نو دا د مرتبه په اعتبار سره ناکار دی او چې شیطان ته په سجده پرېږدي نو دا د مرتبه په اعتبار سره ناکار دی که په کوم ځای کې که په مکه مکرمه کې ولي او که په مدینه منوره کې ولي او چې صفات یې دی نو بس دا د حیثیت په اعتبار سره ناکار دی اولائک دا خلق چې دی شر ډېر ناکاره دي مکانن په اعتبار د حیثیت باندې و اضلو او ډېر خطا دي عن سواء السبیل د لارې برابرې نه برابر لار او حد به دی نه چېرته کوم ځای پاتې شوی دی ورپسې مزمت دا منافقانو وَإِذَا جَاءُوكُمْ أَوْ فَاوَقِي چَدَيْ رَاشِتَا سُتَا اے مومنانو نُقَالُو دَيْ بَوَّائِ لِسَانًا آمَنَّا مَنْگ ایمان لَوْرَ دَي وَقَدْ دَفَلُو بِالْكُفْرِ حَالَانْ كَدَيْ بَدَا خِلْشِوِي مَجْلِسَا سُتَا وَقَدْ دَخَلُو مَجْلِسَكُمْ وقد دخلوا او حالان کې دای په داخل شوی مجلس تاسو ته په کفر په کفر سره وهم قد خرجوا به او هم دای په خارج شوی به په دک کفر سره ای عام مجلسکم نو سمانا نو معنا دا د دې دخول تاسو مجلس ته او دخول هم بل کفر دی او د دې دا خروج هم خروج بل کفر دی د پمیاس کې چې کوم وقتی تور امننا امیده کل ادم شو مقصور بین الحاصلین منطقيان حضرات وي مقصور بین الحاصلین دا په حکم د حاصلین دي حاصل حاشیه ته وي طرف ته مقصور بین الحاصلین دې په حکم د حاصلین دي نو یو طرف ته کفر او بل طرف ته کفر دا مين زنات مين زني ایمان د اس اعتبار نه سره ځکه دا مقصور بین الحاصلین دي نو اعتبار حاصلین دي دې له اعتبار نه تم ته وراله خبره اته څه د ګټه پاره وم ورته کې په کتابو شورات کې موتور متخلل ویلي نو دا دال دال کوم یو چې توارا کی ای توله اس ته بار نه هغه توا په حکم د سکی په حکم د دال کی کوئی څه کې څوک کوئی څه چا وسنه نه دا نه پوهه کوي یا دا لا خبره دا عبارت ته دم نه اتو عبارت ته د طهر نه نو د دمې نه په میاس کې کوم طهر راشي کنه هغه طهر کلا طهري هغه کلا دمي هغه په حکم د دم کې د طهري متخلل لغه مثلا ده نو د دې دغه ایمان چې هغه په منزله د طهري متخلل دی دې له اس اعتبار نشته دی دا په حکم د نجاست کې دی ځکه دخول هم بل کفر دی او خروج هم بل کفر دی سمجھتا مرادا دا ایمان دا پا منظرہ دا توری متخلل دے لیلے اس اعتبار نہیں کرے واللہ آلم اللہ تعالی خبردار دے بما پاس باندی کانو یکتمون چدئی کتمان کئی وطرا کثیرن او تبوینی دیرو لرا دا شکوہ دا قولمو دا یہودو باندی د دوی پوره طاقت هغه په ګناه کې په ظلم کې استعمالیږي او دارنګه په حرام خورۍ کې استعمالیږي حالانکه دا خو اهل علم دي د دوی طاقت او توانایی دا په نیکۍ کې استعمالیدل پکارو په انصاف کې استعمالیدل پکارو په حلال خورۍ کې استعمالیدل پکارو وترى كثيرا او تبغني دير لرا منهم ذي آل كتابنا يسارعون في الاسم تدي كوششون كي بغناكي والعدوان او بظلمكي واكلهم السحطة او بخراكي دديكي حرام لرا فرطوان ايو فديك لئي فاسم كي جول بناهنا داخل دي کا کفر دے کا شرک دے کا نور گناہونه دي تا عدوان په دې کې ټول ظالمانه کار روایت کې داخلي دي ځکه عدوان ویل شي حد تجاوز عن حدود الله دا الله جل جلاله د دین د حدود نه وتی دل او په صحت کې رشوت شو سود شو نظر نیاز غیر الله شو دا ټول پکې داخل دي لبی سما کانو یا مرون خامخا ناکار دے آج دی کئی لولا ینهاهم لولا ینهاهم ولن من اقول دوی لرا الربانیون آخدائی و خلقو والاحبار او علماء عن قولهم دوینا دوینا الاسما گنا لرا و اقلهم او قرات دوی لرا السحطا دحرانو کم از کم پدای کې چې کم خلک پر ربانیین باندې مشهور دي او په اخبار باندې مشهور دي هغه دا تاوګنا او دغه حرام کورای خلاف سنا سره حرکت وکړو لذي سما کانو یسنعون خامخا ناکار دې اچ دې کول مراد تیرا اثر د نه لري ها لبی سما کانو یتنون فرق نه هی هم مخصوص به زم فرق نه هی هم اثر ته نه زیلا نه ان المنکر پکاروا او دای نه ان المنکر پری خدا دای ډیر ناکار کارو د دای ربانیون را او د دای احبار را نه ان المنکر فریضه سمبالول پکارو دا اس پلا فریضہ پر خدا نو تو دی آیت کریمہ نا دام معلوم اشوا کہ نہی ان المنکر دا صرف او صرف دی امت وظیفہ نہ دا دا د سابقه امتونو د ربانيين او د احبار ام وظيفه وا ذکر لولا ينهاهم ولي منو نکړه فکار و ولا نو دا تنظیم دی دا تنظیم په ولي دی وظيفه پرې خو دی دا او د دې امت خصوصي وظيفه ده كنتم خير امتين اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر دا یو خصوصي وظیفه ده ورپسې شکوا د انفاق په حکم باندې چې دی کوم تفسیر کړی و نه د اغیرت دی او یاده کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ ترا گئے ہجرت وکړه زیاد پر یہود تکذیب وکړه او انکار وکړه نو اللہ جل جلالہ په غی باندې قات راوسته دا غی چې کوم باغات او باغات ولا اوچړل دا غی چې کومه زمیدارا و اغا زمیدارای ولا خراب اکلا نو دا دای تغز تقریب نتیجه و نو دای دا خطرناک خبری و کی وی اللہ جل جلالو خپل لاس دا خیر نا بند کرل خدای زمانگا پر ڈولای بان استومان دیوش مونږ ته ډوډۍ نه راکړي، باغونه را له وچکړل، فصلونه را له وچکړل. نو الله جل جلاله دا غي جواب ورکړي، وقالت اليهود او يهوديان يد الله مغلوله لا سلت لا بنشوي دي ده خيرنا مغلوله هي مسدوده سلل شوي دي ده خيرنا ده انفاقنا زمنگا باغات اوچکل زمنگا فضلون افراکل غلت ایدیهم سڑلی شویدی لا سندو دی دخیرنا غلت ایدیهم یا دا جمله قبلی دا غلت ایدیهم ددی لا سنا ای سدت ایدیهم عن الخیر ددی لا سنا دخیرنا بن شویدی چرتا سم کار دینا نکی چرتا دو سلیتوک کار دینا نکی او یادا جملہ دعائیہ دا غلت ایدیہم نداجہ پا مانا دا مستقبل بانی غلت ایدیہم او دی تردیشی لا سنت دی لخیرنا ولعنوا او زيد ملعون كليشي بما قالوا فسبب دهنا دي زيد قال بنا دي زيد لعنت پر کر یو دي کہ نہ مزید لعنت مستحق شي ددا جمله دعائیو کې دي ورپسې د زيد اصل جمله تردید کہ دی یذ الله مغلولا ده الله لاس بنشي دي خدای کوم چه وره اللہ تعالیٰ وی بل یداہو مبسوطتان دا اللہ جل جلالہ وعلاس پرا خبی کلاو دی خدای بخیل ندے خدای سخی دے انتہائی سخی دے ینفقو کئی پیشا دا خدای خوخہ دے جسنگ انفاق کئی دا حاصل دایا چھ ضیف اللہ تعالیٰ بانے دا بخل الزام لگو اللہ تعالیٰ خپل صفائی وکړه بیا زه بخیل نه یم زما دواړه لاسه فراغ دي وکولاو دي زه سخیم انتہائی سخیم دا حاصل دایت نو اوس یو خبره دا یاده ساتئ یو دے غل الید او یو دے بسط الید غل الید دا کنایا دا بخلنا مربائی کتا بخل توائی لاس سے کلاوی اوکا بندی اوکا کلاوی دے سر سکار نہیں کرے دا مخاورت دا عربائی غل الید دا کنایا دا بخلنا او بسط الید دا کنایا دا سخاوتنا سورة الاسراء آیت نمبر 39 تک روا دی سورة بنی اسرائیل ورته وایي انتار اسنال آیت نمبر 29 او 30 وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ او مَگَرْ زَوَا لَا سْفَلَّرَ مَغْلُولَةً صَلَلِ شَوِي مَغْلُولَةً مَسْدُودَةً صَلَلِ شَوِي إِلَا عُنُقِكَ سَتْتَاتَ نمانا تو بخیل کی گما شم کی گما یہ بالکل دا جی کیا دادا دا کی تڑ بالکل پکڑی باندھے کہ جیب تو قسم باندھنے اور کچھ کما مونږو د فلاني په جید کې لړم ناشته معنا دا چې جید تراسي نه هو څه تک ور کوي مونږ دا وایو کنه د فلاني جید کې لړم ناشته نو الله وته دا وایي وایي بخیر کی جماعه لکه چې دا دی چې چا دلته صرف تر دالا تاسو تړلې لپاره صاحب باندې چې بالکل اډوکته تللی نو اوس کلاځي دا کې تړلې کې تړلې دي او چې اوس اړه نه کوي چې تلاش نکو ځي نو دا دغه لپاره محاوره استعمالي او ورپسې وایي ولا تبسطها او مفراقتوا دغلا سره كل البسط مكمل فراخه ترا چې بالکل لاس بالکل کلاو کې داسې انفاق کې داسې انفاق کې چې اړو بالکل پاټک نه کوي نو څه وایي دا غیر نتیجه به غربت پي ټول ارض سره به تاسو نه کې تقسیم نه کې نو بیا به خپل به تجاري نو ځان ته بیا کنځل کې چې چا وي ماته چې دومره انفاق کوا نو فتقعد ملوما فسقي بنيت ملوما ملامت کړی شوی مقصورا حسرت کړی شوی ملون ملوما من قبل الناس خلق پر تکان دل کړي ځان دې حاتم ته جوړ کړو خو ځان راټول کا ځان سنبال کا او محصورا حسرت کړی شوی په خپل ځان باندې ځان ته بغوسې چې ماته چا ویل چې ټول انفاق کوا نو بس کول یاد دا کنایت پاتې نه د سخاوت نه او غل الید دا کنایت وا د بخل نه کلاس تړلې کلاس کولای پدې مفهوم باندې پوه شئ نو د آیت کریمه مقصد دا نه دی چې اېلی د خدای لپاره دا څه لاس ثابت کړو او دوه لاس کول ثابت کړو دا محاوره د محاوره د عربی غل الید د بخل لپاره استعمالیږي او بسط الید دا د سخاوت لپاره استعمالیږي نو یهودو پا اللہ تعالیٰ بانی تو بخل الزام کو لگو نو اللہ جل جلالو دا اغیر تردیدو کو زان دا پاری سخاوت ثابت کو دانا چی یهودو وطوی دو خدای یو لاستی اغا تڑھ دے نو اللہ تعالیٰ تردیدو کیوی نظم آلہ سنو کو دولی او دید اکی تردیدی اغا کلاو دی دا مقصد نلے خان دا خود مجسیمو نگلی اللہ او اينه اي کی مجسم د سرصف کی یدان لري تسبيه ده خدای بل اس نبی نو طوائف الغيب والسماء بنيناها بايد اي جمع د يد خدای کول اس نبی جن کمل راځي والسماء بنيناها بايد نو اي تشري ا جمع ده نو خدای کول اس نبی نو وای په تنا ذکر د جمع ده مراد تنا دوی وای دا تعویل له تعویل تاسو کو نس بدعت ده بدعت پنه کې مقدمات ځان تر پخیا ته راځه چې ومن شاته ته موږ وګورو د جما کومرات نه یادان دي وای دا تعویل نه او تعویل تاسو کو نس باندې بدعت ده د شیطان کار دی نو بدعت کوم نه کې نو یو ځکه یو کرار نه چې بلا خدي ته تاسو د کول مطابق ته هم دک جوارح ته نه واخلو نو بل ځکه راغلی دی والسماء بنيناها بايد لا اسمان موږ په لاسونو باندې جوړ کړل نو خدای رسوله سنه دی معاذ الله نو د دې آیتونو نه مقصد د الله جل جلاله د ځان د پاره جسم ثابتول د ځان د پاره جوارح ثابتول هغه نه دي بلکې خپل قدرت ثابتول دي خپل سخاوت ثابتول دي د یهودو د نظری تردید دی چې هغه په الله تعالی باندې د بخل الزام لګو الله تعالی د هغه تردید وګورئ بل یداه بلک دواړه لا سنا د الله تعالی چلی مبسوطتانی فراخدی ینفقو کیف یشا انفاق کی الله تعالی سرنګی جوخه کشی ولا يزيدن كثيرا منهم او خامخاسي وكيدير لرا تدوينا ما انزل الیک قران چې نازل کړی شوی دی تا ته من ربک د جانب ربستانا طغیانن په سرکشی کې و کفرا او په کفر کې نحوی اعتبار سره آیت ته خیال کوئ یزیدن دا فعل دی کثیرا دا ورته مفعول به اول دی او طغیانا و کفران دائم مفعول ثانی دے او ما انزل الیک من ربک و تاویل دا مفرد بانی دا فائد دا پارد یزیدن او دا ما انزل الیک من ربک دا دین امراد قرآن پاک دے عبارت را مختصر کئی دخل فاهم دفارا لذاتی بشی وَلَيَزِيدَنَّ الْقُرْآنُ كَثِيرًا مِّنْهُمْ طُغْيَانًا وَكُفْرًا لَيَزِيدَنَّ الْقُرْآنُ كَثِيرًا مِّنْهُمْ طُغْيَانًا وَكُفْرًا دا قرآن پاک سے دے دلیر اہل کتابو کو کفر او کسر کشے کی اضافہ را ہوئی دې قرآن سره د هغوی په کفر کې د هغوی په طغیان او سرکشۍ کې اضافه راځي او دا د تسبب په مرتبه کې ځکه په دغه کفر کې په سرکشۍ کې هو لا حقیقتا اضافه خدای راولي خو د دکه اضافې دپاره د اسبابو په دنیا کې سبب څه شی دی نو قرآن پاک موجود او چې څومره ډېر قرآن مجید را نازلېږي دا هغوی په کفر کې اضافه کېږي څرنګه چې زیات آیتونه د قرآن مجید راځي نو د هغوی په تشدد کې ورسره اضافه راځي نو دا د تسبب په مرتبه کې ها نو دا یو سبب دی ورنه قرآن مجید هغه هدایت دی هدایت ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین نو دا د تسبب په مرتبه کې وایي او قران مجید د دې د زیادت طغیان د فار ذریعہ ګرځي او قران مجید د دې د زیادت کفر د فار ذریعہ ګرځي دا وایي نو د دې جواب مې له قران دې تکړو ما دا د دې خپل هغه دغه چې دا ماده چې دا هغه ګندله دا زما کا غلط را په دې کې کفر دی په دې کې ضد دی په دې کې عناد دی نو د دې د عناد ته وجنه دې په کفر کې اضافه راځي بارات در لطافت تباش خلاف نه در باغ لاله رویت در شور و بوم خس نو آغا ولا خبر دار باران او کو لطیف شده او چه پا چمن کی وریگی نو گولی لاله و سر پیدا کیگی او چه پا دیران بانی وریگی نو بدبوی درو که کیگی یا نمرا لخبر او خو خوش شده نو قرآن مجید او خو هدایت ہی هدایت ده و لیکن چه پدا سے انسانانو تا بویر دی چه پایی که استعداد ده هدایتی نو از تکی ایمان پیدا کیگی استقامت پیدا کیگی مز پیدا کیگی روجہ پیدا کیگی حج پیدا کیگی او ځکه لا ضدی او انادی دی وای نو دغه په کفر کې دغه په شرک کې دغه په تعصب کې اضافه راځي مدافع ولا یزیدن کثیرا منهم او قام خاصی واقعی ډیر لرا د دې اهل کتابونه ما او قران انزل الیک تنازل کړی شوی دی تا من ربک د جانب درفتانا سی واقعی په څه کې طغیانا فسر کشای کے و کفرا او کفر کے و القینا بینہم العداوتا او منگا اچولی دا پمیز دوئی کے العداوتا دشمنائی لرا والبغضاء او بغض لرا الى یوم القیامت تر رجد قیامت کلما او قدو نارا ہرواری چدئی بلکڑ دے اور لرا للحرب دفارا تجگڑی دا پیغمبر اتفا اللہ پس ملکڑ دے اللہ تعالی دا اور لرا ويسعون في الارض فسادا دای کوششونه کوي پس مکه کې د فاره د فساد والله لا يحب المفسدين الله تعالی نفخ مفسدان لرا د ناقه مراد د نبی کریم علیه الصلاه والسلام خلاف د دې چې کوم کوششونه نو هغه کوششونه ته مراد دي او قدو نارن دای بل کړه د اور لرا للحربی د فاره د جګړې د پیغمبر چې نبی کریم علیه السلام خلاف خلق کوکساو کی بڑکاو کی چې نبی علیه السلام د نفرت اور پیلاو کی الله تعالی څه کړی دا د دې منصوبه خرابه کړی دا اطفا الله مړ کړی دا نور لره الله تعالی اور پسې ترغیب کړي د ایمان پریدی دا کار روای اهل کتاب ایمان سره شي ولو ان اهل الكتاب کچرتوی اهل کتاب آمنو چې دای ایمان نوړوي واتقوا او ځان بچړوي د کفر او د شرک نه لکفرنا عنهم سیئاتهم خامخام به ځاله کړی وا د دوی نه سیئاتهم د باقی ګناهونو د دوی ولا ادخلناهم او خامخام به داخل کړی وا دوی لرا جنات النعیم او باغونو د نعمت تا ولو انهم کچرتوی دوی اقاموا التوراة چدی قائم کړوی تورات لرا حقیقتا والانجیل او انجیل لرا وما انزل الیهم او آتیتاب لرا چ نازل کړی شوی دی دوی تا مر ربهم د جانبا درب دوی نا د اقامت تمرات اقامت حقیقتا دی او د تورات او د انجیل او دا نور صحیفو حقیقی کی اقامت کی پر نبی کریم علیہ السلام باندې ایمان هغه شامل لے نو کدی ایمان نہ وړوي حقیقی مانو کې تورات او انجیل قائم کړوي نو دا هغه ثمرات او دا هغه برکات تیری بلی لا اکلوا من فوقهم نخام خاتی بقرات کړو من فوقهم دبرا طرف دوینا بنزول المطر وقتاً فوقتاً با الله تعالی په باران نه کول باغات بنو چیدل فصلونه بنو چیدل ومن تحت ارجلهم او دلاندې د خپو د دوی نه بالانبار ځمکه به ژوندی وي فصلونه به یې کول باغات به یې کول فصوصا دی دی ته تورات هغه قائم نه کړ اهل انجیل انجیل قائم نه کړ نزای د هغې د برکاتو نه محروم شو خو ورپسې وایي ټول اهل کتاب یو شانتې نه دي صفت یې اعتدال والا خلک منهم بعضې د دوی نه امتن مقصد مقتصدتن یوه ډله ده معتدله مقتصدتن معتدلتن یو معتدله خو اکثریت یې ټیک نه رهي وكثير منهم او ډیر د دوی نه سا اما یا ملون ناکار دی عمل دغوی سا عملهم ناکار دی عمل دغوی عمل څه شی دی عناد دی مکابره ده تحریف د کتاب الله دی وغیره وغیره ورپسې حکم د تبلیغ د پیغمبر پاک علیه السلام ته چې د الله کتاب او د الله دین خلکو ته ورسوا چې د وحی په برکاتو باندې مالا مال شي یا ایها الرسول اے پیغمبر علیه السلام بلغ قرسوا ما انزل اليك القران يا هادين انزل اليك سرا دي گلے چھوے دے تا تا مر رب دے کا د جانبا درفتانا یا ایها الرسول بلغ قرسوا کیا تا اس کی کیا تری وسی د تبلیغ حکم یو کو او د موقف حکم کو پورا ثوا سورا ثوا ما انزل الی او چا تا ور ثوا مبلغ الیه می ذکر نہ کر بس کم ہوتے ور رسول چن ور میرا ثوا فل پورا کوشش پک استعمال و ان لم تفعل او کثر تا تاو نہ کدا دار فما بلغ رسالته نفسا ان رسول رسالته پیغام الله تعالی تا بیا په خپل منصب کې او په خپله فریضه کې د کوتاهي وکړله و ان لم تفعل اي و ان لم تبلغ ما انزل اليك فما بلغت رسالته. لذا تاکید دپاره ته وایي چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام خپل پوره کوشش استعمال کړي والله یاسمك الله تعالی حفاظت کیسا من الناس دخل کنا من الناس ان یقتلوا. د عصمت نه مراد خاص قسمت ده چه آغا قسمت من القتل لے دیتا وجل نیشی چه ارسو کی وجل دیشی رضی وجنا چه دا آیت کریمہ نازل شو نبی کریم علیہ السلام سر و چسو ملگری دی حفاظت تا پارا گردے دل نبی علیہ السلام اغیب چوٹی کلو نو دو دی وجنا یهودو پا نبی کریم علیہ السلام باندی محلک سحر استعمال کرو کہ کم نتیجہ و نتیجہ پی مرتب نشوا. یهودو پا خیبر کی پا نبی کریم علیہ السلام باندی زہر آلو دا روحے اخرولا وخی پی اخرولا و لیکن پائی چی کم نتیجہ مرتب کی دل پکارو فوری طور آغ نتیجہ مرتب نشوا. ہاں نبی علیہ السلام بر اغی اثر محسوسو تر وفات پوری. نبی علیہ السلام پر یو مخیر شاب او فرمائیو یهودو دا خیبر چی مات کم مسکوم رو فیرہ کڑی وا وی دا اغی اثر محسوسوم اغی زمان کلمی پری پی و فوری طور پاہی باندی دا نبی علیہ السلام قتل اغا ترسد نکی رو ذکر واللہ یعظمک من الناس. نو ده عصمت نا مراد عصمت من القتل تا پا قتل کی نیشی کامیابی ده او پاتی که نور امور تکلیفون کو نا آغا نبی کریم علیہ السلام تا ورسی دلی نا نبی علیہ السلام تنده مبارک زخمی شوی ده غابون مبارک شیدان شوی دی نور تکلیفون که اسما کسم آغا رسی دلی زکا آغا ده درجاتو ده بلنده ده پارا نبی کریم علیہ السلام مقام انتہائی اوچت تھے نو آغا شدائت او تکلیفات راغلی ان اللہ بیسک اللہ تعالیٰ تلے لا یهدی القوم الكافرین ہدایت نکی خلق کافرانو تا عنادن قل اوئے اے پیغمبر علیہ السلام دیتا یا آل الكتاب اے آل کتابو دا خبره یعنی کوهی کی داخله ده په کوم کوم خبرو باندې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکلف وو چې دوی ته وایي نو یو پکې دا مسله چې یا اهل الكتاب اے اهل کتاب لستم علی شیء تاسنی په یو شی قابل اعتماد باندې لستم علی شیء اے لستم علی دین معتد به نه تاسو په داسې دین باندې چې هغه معتبر وي دائی اس اعتبار نہیں کرے حتی تقیم التوراتا تردے پورے چتا تو قائم کئی تورات لرا حقیقتا برائے نام نا والانجیلا او انجیل لرا وما او آ کتاب لرا انزل الیکم چنازل کرشو دے تاسو تا من ربکم دا جانبا درب ساسونا نہ مراد تنا دا تورات او دی انجیل نہ علاوہ کتابونه او یا تنا مراد اغا احکام دی پتا غا تورات او پی انجیل کی تکم احکام دا ترا نازل کری چوئی دی نو دا دینا علاوہ ساسو ایمان اغا کامل نہ دے کامیاب نشے کی دے وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ خَامُقَاتِ وَاقِي دِيرُ لَرَا دَدِي آلِ كِتَابُنَا ما قرآن انزل الیکا تنازل پیش ویلتا تا من ربکا تجانبا دربستانا. لدی جملی ترکیب او دلوان دی جملی ترکیب یو کثیرا منهم مفول اول لدی یزیدن ندفارا او طغیانا و کفرا مفول ثانی لے او ما انزل الیکا من ربک فائل ددفار دی یزیدن ندفارا وليزيدن خامخا سوا كي كثيرا منهم دير لراد دوينا ما قران انزل اليك سر عليك لشعب الساتا من ربك تجانب طرف سانا لذا قران فديك اضافه راولي فزكي طغيانا فسر كشيكي وكفرا او فكفر كي فلا تأسان فسم غمجنيغا على القوم الكافرين فخلق كافران باني ورفسي ترغيب الى الايمان فالنسبتنا اغا ختم كي فرق وارانا بس ايمان تراشي عمل صالح تراشي ان الذين امنوا بشكا كسان ايمان روڑ دے اے بالانبیاء من قبل کا فسابقو انبیاء کرام بانی لکا یہود و نصارا والذین هادو دا با اطف دخاص کی پاہم بانی او یا ان الذين امنوا لسانا لدا منافقان ان الذين امنوا بشكا كسان ایمان رولد لسانا والذين هادوا كسان يهوديان دي والسابقون او والسابقون او بيدين دي والنصارى او عيسيان دي من آمن بالله آتاك ایمان نال فالا تعالى بانده واليوم الآخر فرزا خرط بانده وعمل عملا وعمل صالحا او عمل اوكنه فلا خوف عليهم فس نبه سيرا قدوه بانده ولا هم يحزنون او نبه غم جنشي او وعدا دو بنی اسرائیلو نا دلوان دینا اغسطلی شیوا دا امتصال دا احکامو دا توحید دا انبیاء کرامو دا منلو و لیکن دی وقتاً فو وقتاً وعدا ماتا کردی دا حالانکہ دا تینی بھی کل پکار لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل فتاكيد ترى منغا اغسطدا وعد مضبوطا بني اسرائيلنا وارسلنا اليهم رسلا او منغا لغريدي دويت پیغمبران رسلا بل ذاكيد تترى فيدر في مسلسل خوددي طريقه بتوا رد عمل بتوا كلما جاءهم هر واري ترى بغدويتا رسول يو پیغمبر بما فأهكم باندي لا تهوى أنفسهم شنبخوخو نفسون دودي لفريقا كذبو دي ويدلي تجيبو كدي وفريقا يقتلون أو يودلا وجلدوي فريقا منهم كذبو وفريقا منهم يقتلون بعض انبیاء کرام اغی دروغ جن او گردول چی تازو دروغ وائی او بعض انبیاء کرامی شیدان کلل نو دا تجیب بیکو او دا قتل دا انبیاء کرامو بیکو او دا وقت بلکل اردو جرم نفکاری دا چی منگا با دمر لوی ظلم بوکو او دا دی بسا اس قسم سے سزا منتا ملوش او دا اردو جرم نرے وحسبوا او ديكم انكم الا تكون فتنه ذات واجب ان شيء فتنه فعبوا فسيلان دشو وصموا او ديكانو شو بالكل الله تعالى بنا استعداد ختم فعبوا عن مشاهده الحق وصموا عن استماعه فعمون فسيلان دشو وصمو او كانشو ثم تاب الله عليهم زيان مهرباني وكلا الله تعالى قضي باندي نفا آمنوا بعيسى تو بيو يسلا عيسى عليه السلام باندي بعد خلق ايمان نارو خو بیا په دغه گمراهی دور راغی. ثم عمو بیا دې لاندې شو وصموا او کانو شو كثير منهم دير دوينا في زمن محمد عليه السلام. هل تكي واندشو هل تكي كانوش لنبي عليه السلام مخالفته والله بصير بما يعملون الله تعالى لدن كده عمل دوي لرا كثير منهم كده ندا فائد دا عمو او دا صمو دا پارا نده زکاة فائل کرا اسم ظاہر بھی نبیا وفد الفیلو ابدا فیل وزر مفرد رد قام الرجال قامت الرجال او قامو الرجال نرد لدا کثیرون چلے لدا بدل لدا فائلنا ثم عمو بیادی راندشو وصمو کانوشو طول ننا کثیر منهم لیر دوینا نو عمو کی اغا زمیر دے اغای فائل لے صمو کی اغا زمیر دے اغای فائل لے او کثیرون دا اغا هم زمیرنا بدل لے یا بل ترکیب پکیو کئی کثیر من هم لا مبتدا مؤخر کئی او عمو او صمو لا خبر مقدم کئی ثم کثیر من هم عمو و صمو ثم کثیر من هم عمو و صمو تقدیم دا خبر کو مبتدا او تقدیم دا مبتدا پا خبر دا جائز ہے ورپسی بلا مسئلہ کہ نبی کریم علیہ السلام تا حکم داو یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ذپا هغه مسائل کې یو مسله دا هم و چې کوم کسان د حلول قائل دي چې الله جل جلاله په عیسی علیه السلام کې حلول کړی دی نو دوی ته وایي چې دا نظریه کافرانه ده د دې نه توبه وباسئ. څو مسائل داسې بیانېږي چې هغه په ما انزل الیک من ربک کې داخل دي. لقد كفر الذين فتاجرا كفر كذا اكثروا قالوا جاي ويلدي ان الله تسك الله تعالى تدي هو المسيح ابن مريم المسيح ابن مريم دي وقال المسيح هل انت ويلدي مسيح عليه السلام جمله حاليه ده يا بني اسرائيل اي بني اسرائيل اعبدوا الله عبادتك ويد الله تعالى ربي رب زما دے وربكم او رب ساسو دے انه شان دارے من يشرك بالله آتا چه شرکو کو دا اللہ تعالى سرا فقد حرم الله فتاکی سرا حرام کرد اللہ تعالى عليه فدك مشرك باندی الجنة جنت لرا ومأواه النار زائد دو اور دے وما للظالمين او نشتره دفارد دے انصافو من انصار د مددګارانونا. نو د کومې نظریې چې عیسی علیه السلام په خپله تردید کړی دی نو اے پیغمبر پاک علیه السلام دې ورته هم تردید وکړ چې د حلول نظریه دا د عیسی علیه السلام نه وه او خدای ویلي دي چې اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه. نو د عیسی علیه السلام اصلي نظریه او عقیده ورته بیان کړه. ورپسې بل مثلا چې فما انزل الیک من ربک کې داخله ده، چې کوم خلق د تثلیث قائل دي دا نظریه هم غلطه ده. نو د حلول نظریه د یعقوبیې وه او د تثلیث نظریه وړاندې تفصیل تېر شو د نسطوریې ده. لقد كفر الذين فتاكي سرا كفر کرده آغا خلقو قالو چه غیب بیرده ان الله بشك الله تعالى چده ثالث ثلاثة درهم تدریو ده یعنی یو ده پدری کسانو کی ثالث ثلاثة پدریو کی هر یو کسانتا هر یو کسانتا ثالث وطبیلش نسال قطور باندی دا درې کسان دي، د دیم ثالثو ثلاثة دی، دیم ثالثو ثلاثة دی، او دیم څه شی دی؟ ثالثو ثلاثة دی. نو معنا دا چې اجزا د اله کې دي هغه درې دي، اجزا د اله کې دي هغه درې دي. یو جز پکې څه دی؟ یو جز پکې الله تعالی دی او باقي دوه د هغې تفصیل تېر شو. اگر عیسیٰ علیہ السلام دے بی بی مریم دا یا جبریل علیہ السلام ورپسی رد دے وما من الہ او نشت دے حسوک الہ وما من الہ او نشت دے حسوک الہ الا الہ واحد مگر معبود یو چی اللہ تعالی دے و ان لم ينتهوا كثرت دائمًا نجو عما خبرنا يقولون شوايدوي كتسليته لا يمسن الذين كفروا منهم نقامتا بورثيجي اكثان تا كفر كرده تدوينا سبب تورثيجي عذاب اليم يمسن لبار فاعل له الا يمسنهم عذاب اليم ديتبا عذاب اليم قرت افلا يتوبون الى الله آیا دی توبن وباسی الله تعالی تا ويستغفرونه آیا دی بخنن وغواړي د الله تعالی نه دا افلا دلان دی افلا يتوبون الى الله افلا يستغفرونه دی بخنن وغواړي د الله تعالی نه حالانکه بخنه ولا وختل پکار دی والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم ان ده مسيح ابن مريم الا رسول مگر پیغمبر دے الا رسول لا رب معبود اگر رب او معبود نہ دے اگر جزء الہ نہ دے قد خلت بتاشیل کرا کے شویدی من قبل ہی روان ددنا الرسل پیغمبران وما كانوا آلهة اغتول پیغمبران آلهة نو عیسیٰ علیہ السلام قم الہ نلے و امه او مورد دچدا صدیقتن انتہائی رشتنی دا نو یہودو آئے باندھے الزام ملگا وی داغی خبر اٹھیک تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کلا اپن پیدا دے او نی مورج دے اگر الہ دا او نہ دے الہ دے ولی دوارا خوراک تا مختاجی او چسو خوراک تا مختاجی اگر الہ یا جز دے الہی کی دے کانا او دے دوارا یا اولانی طعام چی خوڑا دے روٹھائی لرا انظر اگورا کیف نبین لهم سرنگ من بیانو دو دے دفارا الآیاتی آیاتن لرا ثم منظر بیا وګورا انا یؤفکون سرنجې دی اړول شي انا یؤفکون کیف یؤفکون عن الحق سرنجې دی اړول شي د حقنا هکې سمجھ ته ناراضي ورپسې زجر قل اوای اے پیغمبر علیہ السلام دوی ته او دا مثلا ام فما انزل الیک کے داخل اللہ چیز دین را تپوس اوکا اتعبدون آیات تاسو عبادت کوئی من دون الله ما سوا د الله تعالی نه ما دها سو لا یملک لکم چې اختیار نه لري تاسو لپاره ذرا د څه د ضرر ولا نفع او نه د حصول د نفی نفی ته مو ضرورت نه نفع د تر کول نه شي ضرر ده نه لکول غواړي ضرر ده نه لکول نه شي نه بیا څه فائده شوه د غیر الله د عبادت والله الله تعالى جده هو السميع اوريدن كه دار شهره العليم او خبردار ده پار شه باندي ورپسي زجر قل او اي پیغمبر عليه السلام دويتا يا اهل الكتاب اي اهل الكتاب لا تغلو في دينكم تاسو تشدد مکوي په دین خپل کې غير الحق برنا حقا تشدد ته هیڅ ضرورت نشته دی نو ولې تاسو پر ناحقه تشدد کوئ ولا تتبعوا تاسو تابعداري مه کوئ اهوا اقوام دغوا اشاعتو د خلکو قد ضلوا چې هغوی ګمراه شوي وو من قبل وړاندې نه واضلوا كثيرا او ګمراه کړي دي ډېرو لرا واضلوا او ګمراه شوي دي په خپله عن سواء السبيل د لارې برابرې نه نو ستاسو روان دي نه چې ستاسو کوم آباو اجداد مشرکان او کافر تیر شوي دي نو د هغه کافرو اسلافو اندې تصحیح مه کوئ لا تتبعوا اهواء قوم تاسو تابعداري مه کوئ د خواهشاتو د هغه خلکو قد ضلوا من قبل چې هغه یې ګمراه شوي وو روان دي واضلوا كثيرا او ګمراه کړي وو ډېرو لرا په خپل وخت کې وظلوا عن سواء السبيل او خطاو فقفلت برابر لارنا نو دا دلیل ده فاطمی جواب دا آغا تکلیف چه آغا تکلیف ناجائز ده مضمون تکلیف د ګمراهو اطلافو د هغې اتباع ناجایز ده او چې کوم نیکان خلک وي منعم علیهم وي نو د هغې اتباع او په سورة فاتحه کې تېره شوې ده چې اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم نو ده هدایت یافته د اهل حق حضرات او د اسلاف اتباع جایز نه بلکې ضروری ده او د گمراه او اسلاف اتباع هغه ناجایز ده ورپسې تخفیف دنیوی لعن الذين كفروا ملعون كلشويدي آكسان چه كفر کرده من بني اسرائيل ده بني اسرائيلونا على لسان داود فجباد داود عليه السلام بانده وعيسى بن مريم او فجباد عيسى ابن مريم بانده عليه السلام نمانا دا چه دیوة ملعون ویلده چه کمو خلقو فبني اسرائيلو کی كفر کرده دو داود عليه السلام و ملعون ویلده او عیسی علیہ الصلوۃ والسلام او ملعون ویلی ایا ذکر د لسان دے او مراد تے نصیری علا لسان داؤدا اے بے دعاء داؤدا و عیسی ابن مریم فبن اسرائیل کی چکم کافران او اگیتا داؤد علیہ السلام چیری کڑی وی او اغیطا ایسا علیہ السلام شیرے کڑے وے نمالغون شیو نا دا اصحاب السبت فبارکی داود علیہ السلام شیرے کڑے وے وی اللہم ملعنهم واجعلهم آیتا یا اللہ تا دای ملعون کے او دا باجو خلقو دا پارے یو نخو کر لے نا اللہ تعالی نخو کر کردہ او خناجی لیتا نجو کر او د عیسی علیه السلام د خیرون او مراد دا اصحاب المائده شي چې اولی مطالبه وکړه چې انزل علینا مائده من السماء او بیا وروسته انکار وکړه دغه معجزې نه ناغه ورته تیری وکړي وی اللهم لعنهم كما لعنت اصحاب السبت یا الله دې داسې ملعون کړي لکه د داود علیه الصلاه والسلام په زمانه کې چې د اصحاب السبت ملعون کړي نو دا څنګه مراد دي ورپسې وجه ولې دې ملعون شو ذالک دا ملعون والے چې بما عصوا فسوت اجدينا فرماني کړي وا وكانوا يعقدون او ذيت وتدل دهدنا كانوا بذيلا يتناهون نبي ملكو يو بلرا عن منكرين بيو منكرنا فعلو جدي بكو اغيلرا منكرات فا كل كل كيدل اجاوا في نكيرنكو لبئس ما كانوا يفعلون خامخانا كارو فيل ددوي كم فيل عدم تنامي ورپسې زجر دی منافقانو لپاره ترا کثیرا منهم تبوینی ډیرو لرا د دوی نه یتولون الذین چې دوی به دوستانی کوي دا کسانو سره کفرو چې کفر یې کړی دی لبئس ما قدمت لهم خامخا ډیر ناکار دی هغه چې چړواندلی ګلې دی د دوی لپاره انفسهم نفسونو د دوی چې هغه څه شی دی ورپسې مخصوص بالزم دی ان سخط الله علیهم دا چې غضب کړی دی الله تعالی په دوی باندې وفي الاعذاب او په عذاب کې هم خالدون دی به همیشه وي دا هغه شی دی دی د ځان دپاره د الله جل جلاله قهر او غضب لېږلی دی او دی د ځان دپاره خلود په نار لېږلی دی دا ډېر ناکاره شی دی او دا یې په څه باندې لېږلی دی د کفارو په تولي باندې د هغوی په دوستانۍ باندې نو په ظاهره باندې ځان مؤمنان حسابوي او حالان کې تر پرده ټول تعلقات وغلو هغوی د کفارو سره نو الله تعالی د دوی تکذیب کوي چې په دعوی د ایمان کې دوی مخلص نه دي دوی دروغجن دي او دا هغوی دلیل بیان کړی دی کچرتا دای واقعتن مومنان دی دای خدای منلې پیغمبر منلې قران منلې نو دای دوستانی به کفارو سره نه وی دای دلیل دی ولو کانو او کچرتا ودا منافقان یؤمنون بالله چې دای ایمان درلې پالا تالا باندې حقیقتن والنبي او پیغمبر باندې وما انزل الیه په قران باندې چې نازل کړی شوی دی دتا نو که حقیقتا یې په دې سيزونو باندې ایمان دی نو متخذوهم طيبن مثل کفار لرا اولیاء دوستان قلبی ولكن كثيرا منهم لیکن ډیر د دوی نه فاسقون فاسقان دي ورپسې تنبیه د مؤمنانو ته د مسلمانانو په دښمنۍ کې دوه طریقې داسې دي چې هغه ډېر د سختۍ نه کار اخلي یو یهود او بل مشرکین او عیسایان چې دي نو د یهودو او د مشرکینو په نسبت پکې ګنجایش کړی لتجدن اشد الناس خامخاص بمومی دیر سخت خلقنا عداوتا فیتبار دو دشمنائی باندی للذین آمنو دفار دو مومنانو که دو مومنانو کو دشمنائی کی دیر سختی اغسوکتی الیهودا یهودیانو لرا والذین اشرکو آکسانو لرا چه شرکی کرده اول مشرکین دا دو تفکیفی دی نو دا دیر سخت مخالفی دی او دا دای پا مقابلہ کی نصارات دی نائی کی گنجائش کرے وَلَا تَجِدَنَّا قَامَ خَاتَبَ مُمِ اَقْرَبَهُمْ دِرْ نِزِّدَ خَلْقُنَا مَوَتَّتًا فَيْتِ بَارْدِ مِنِ بَانْدِ لِلَّذِينَ آمَنُوا دَفَارَدَ مُؤْمِنَانُو چه مؤمنانو تا دنور خلقو کنسبت پانی نزیدی اغسوب دی الَّذِينَ قَالُوا اَغَخَلَتِي چه دیویلی دی چه اِنَّا نَصَارَا مُنْغَ نَصَارَایُو ندا نصارا دنور خلقو کنسبت پانی ده یهودو کنسبت پانی ده مشرکینو کنسبت پانی نزیدی ده دای دا کور بوله ده ذالک دا قرب چه ده لأن منهم بیشکا فاسد دوینا کسی سینا تانش مندان دی و روحبانا او عابدان دی و انهم او بیشکا دوی چه دی لا یستکبرون دی تکبر نکی داخل سی کسی سین جمع دا کسی سا او قاضی سن اللہ پانی پتی رحمت اللہ لے تفسیر مظہری کی معنی کری دا کسیس هو رئیس النصارى هو رئیس النصارى في العلم ذات نصارى کو علماء کی غط عالم تبیلش لو ذکر پر دیکھتے چلے کس کی سینا لوی علماء دی و رہبان او درویشان دی راہبان دی کو دی او بل و انہم لا یستکبرون او دای غرور او تکبر نکی دای دی یهودو پشانتی نوی نو پا دی بنیاد با دی مسلمانانو ترانی دیری نو دا دی نمراد عام نصارا دی دا مخصوص نصارا دی نمراد دی مثال کو طور باندې نجاشی باد شاو او داغه ملګریو چې اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدم دا حضرت نه مراد نو دا آیت کریمه دا مقصد نه ده چې دا هر دور عیسائی هغه د کشاتی مسلمانانو ته ورانی دي مخصوص نصارا یې اصل دي د په بعضې اوقاتو کې داسې کېدای شي د څنګه مخالفین هغه مشرکین وي او څنګه مخالفین هغه یهود وي دینهي ادکشانتې مخالفین هغه د نصاراو وي بلکې ممکنه ده چې په بعضې اوقاتو کې د نصاراو دشمني هغه د دی نه هم سیوا شي وَإِذَا سَمِعُوا فَوَقْتِ تَدَيْ وَوَيْدَ مَا آتِتَا تَرَا اُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تِنَا جِلْقَرَ شَوِدَ پیغمبر علیہ السلام تا قرآن پاس یہ وفد نجاشی بادشاہ اگر آلے گلے ہو دہب شینا نبی کریم علیہ السلام تا نبی کریم علیہ السلام اغیسا دو سور یاسین تلاوتو کو ناغی دیر متاثر شو او وی جڑل دا سرگنے اوخ کے روانے شوی او دا قرآن مجید دا انجیل سرا بالکل مشابه دے کم ذات کی انجیل نادر کردے آغا ذات دا قرآن پاک نادر کردے دا غا خلق کنا مراد دیخان او دا دی وقت اغا راہبان کنا ندی مراد چاہیے تو قرآن مجیدونو علی الاعلان سے کئی تضحیق کئی تضلیل کئی چیزیے اور اہانت کئی وَإِذَا سَمِعُوا فَأَوْحَيْتَ دَيْوَ اُرِدَ مَا آكِتَابٌ اُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ چِنَازِلْ قَرَشْوَدَ پیغمبر کا لُتَرَا أَعْيُنَهُمْ صَابَرِ دِلِ سَرْگِ دُدُوِ سَزِيدُ چِسَسِدِ مِنَ الدَّمْعِ دَوَجِدُ اُقْنَا وَلِي مما توجد آسنا عرفو من الحق چه دی پیجندل او حق لرا حقیو پیجندل دسترگو نی اوخ کی روانش وی متاثر شو یقولون دیوی ربنا ای رب زمنگا آمنا ایمان روڑ دے منگا فاکتبنا پس کلی کے منگا للا مع الشاہدین دے شاہدین سرا من الشاہدین اے من المقرین دا اقرار کو ان کنا من ساد توحید اقرار کو ساد پیغمبر دا رسالت اقرار کو او یاد شاہدین نمرات نبی کریم علیہ السلام امت تے فاکتبنا مع الشاہدین کلی کے منگا دے شاہدین سر دے مسلمانان سرا من مسلمانان لو یہود ولا پیغور ورکو ویتا سطور در اقبلا نبی اکری خدا نو دی جواب کو وما لنا سشویدی زمن دا پارا لا نؤمن باللہ چمن با ایمان راڑو پا اللہ تعالی بانی وما او پا قرآن بانی جا اکا چراغل دا منگتا من الحق کی دا حقنا دا انکار سو وجہ نہیں کرے ولی انکار کو ونتمعو او منگا کمید درو ان یدخلنا ربنا کی داخل بکی منگرا رب زمنگا مع القوم الصالحین پا معیت قوم نیکانو کی شرطا اے الجنتا ایا معاپ مانا دیکھی گئی ان یدخلنا ربنا فی القوم الصالحین پا اغنیکانو خلقو کی تو دیکھو زمرہ کی با منگرا ونی فأصابهم الله نفس بدور كلاسوي صلى تعالى بما قالوا في وزد بينا دلوك جنات باغنا تجري من تحت الانهار شبئيقي لان تدون دا غينا نهرنا خالدين فيها طيبان شيفائيك وذلك جزاء المحسنين او دغدا بدلا دني كانوا لدا اهل کتاب نصاراو ایمان راړو دا د جنت مستحق وګرځیدل ورپسې تفریح والذین کفروا آتکان چې کفر وکړو وکذبوا بآیاتنا او نسبت دروغ وکړو آیاتونو زمونږ ته نو والذین کفروا قلبا وکذبوا بآیاتنا لسانا اولئک اصحاب الجحیم ذاتی ملگری دور Thank you.